wzór na tej tkaninie, w tej mojej opowieści, to jest takie. Ja mówiłem o tym panu, który widziałem reportaż z jego udziałem, pan Tadeusz Kongul, 85-latek, wdowiec, o tym, ten, który mówił o tym, że sobie trzeba samotność zorganizować. No i on powiedział swojej zmarłej żonie, że myśmy się nie kłócili, tylko prostowali poglądy. Ładnie powiedział. I teraz chciałbym do tego nawiązać, bo jeszcze taka samotność, która być może teraz państwo, nie wiem, co państwo robią teraz, słuchając linii nocnej, jak razem podróżujemy, ale może robią państwo to, co Iwona. Ja mówiłem państwu kiedyś o tym, że mam taki zeszycik bardzo elegancki. Dostałem kiedyś w prezencie ten zeszyt i tam sobie zapisałem różne piękne maile od państwa. Takie, którymi chciałbym od czasu do czasu podzielić. I właśnie to jest taki mail, który mi się tutaj skojarzył. Wziąłem ten zeszyt i czytam. Iwona. Co robię zwykle podczas słuchania? Wyciągam deskę do prasowania, żelazko i prasuję ubrania całej rodziny w środku nocy. Pomyślałam, że prasowanie to bardzo metaforyczna czynność, równoległa do tego, co słyszę w radiu. Pod wpływem ciepła rozprostowują się zmarszczki na ubraniach, zagniecenia i kanty. To niesamowicie działa również na moich najbliższych. Im więcej ciepła i gładzenia, tym mniej tych naszych ostrych kantów i kolców. Ale pięknie napisane, prawda? I być może taka samotność, tutaj jest jakaś samotność w tym, ktoś w środku nocy prasuje swoje i bliskich ubrania. Pewnie oni śpią, a Iwona prasuje te ubrania, wygładza zmarszczki, kanty i tak dalej, i tak dalej. Troska o najbliższych, która się odbywa w samotności, a jednak w kontakcie z nimi. No i być może coś tutaj jeszcze się dzieje, gdzieś głębiej. Nawet nie być może, tylko na pewno rozprostowują się zmarszczki na ubraniach, ale nie tylko na ubraniach. No bardzo piękny mail i pewna jeszcze inna wizja samotności, takiej, no takiej innej samotności jeszcze. No to co państwo powiedzą? Czy państwo w ogóle coś powiedzą? Bardzo proszę, jeśli tak, to zapraszam. 2 2 7 3. No i muzyka. Bardzo proszę. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie, już nie mogę wcale spać. A ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marnę proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szlok. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścielę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. no wspaniałe, po prostu wspaniałe. No to teraz pan Adam, dobry wieczór, bardzo mi miło. Dobry wieczór, panie profesorze. Ojej, to pan, jak miło pana słyszeć. Mnie również. Bardzo ciekawy temat, który mnie również zainspirował. Już dawno mnie nie było u pana w audycji, że postanowiłem odrobić zaległości, ale to tylko żartami na marginesie. Natomiast przechodząc do meritum, chciałem powiedzieć, że samotność ma swoje i złe, ale i też dobre strony. Jak pan słusznie zauważył, ma nie jedno oblicze, nie jedną twarz. I zaczynając od tych minusów, to chcę powiedzieć, że częstokroć bardziej lub mniej świadomie sami wybieramy tą samotność poprzez chociażby nasze zachowania, nasze relacje z otoczeniem. Częstokroć bywa tak, że niestety na skutek naszego zachowania ludzie sami się odsuwają od nas. Ale tylko w ciszy możemy usłyszeć własne myśli po to, żeby zastanowić się nad sobą, bo tu zawsze ta przyczyna leży i tkwi. Co takiego robimy złego, żeby to naprawić? Tylko cisza, czyli samotność. Ta samotność pozwala na to, żeby usłyszeć te własne myśli. Natomiast mówiąc już o tych pozytywnych aspektach, to powiem szczerze, niejednokrotnie w życiu miałem to szczęście, że właśnie w samotności usłyszałem świergot porannych ptaków. Dzięki samotności mogłem usłyszeć to, czego na co dzień się nie słyszy. Chociażby ciszę. Tak. Chociażby ciszę. I to tyle. No nie będę się rozgadywał. Dziękuję panu bardzo. Trzymam kciuki za płytę pańską. Bardzo dziękuję. Działa się i dzieje się w tym dobrym kierunku. Fantastycznie. Może kiedyś nas usłyszą słuchacze programu trzeciego w studiu Agnieszki Osieckiej. O, to by było świetnie. No cisza jest wspaniała, ale dobra muzyka jest równie wspaniała, więc trzymam kciuki. Jest pięknym ciszy. Prawda. Przepięknym. Dziękuję. Trzymam kciuki. Dziękuję serdecznie. I serdecznie pozdrawiam. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia. To ja jeszcze państwu powiem o jednym spotkaniu dzisiejszym. I tego mi brakuje bardzo, bo to, co pan powiedział, zgadzam się, o ciszy, o możliwości posłuchania czegoś też w sobie wtedy, prawda, i w świecie. Ale mi brakuje takich rzeczy. Dzisiaj właśnie powiedziałem o mojej przyjaciółce Eli, ona, jechaliśmy samochodem, ona prowadziła i na światłach, zatrzymaliśmy się na światłach, i na pasach przechodziła pani z dzieckiem. To dziecko było, ja wiem, 4 lata. Miało takie. Chyba to był chłopczyk, nawet nie wiem, to czapeczka, się jest chłodno. I to było niesamowite, bo to dziecko nagle zaczęło po prostu uśmiechać się, machać rękoma i uśmiechać się do nas, zwracać na nas uwagę na siebie, pozdrawiać. To było coś tak cudownego, taka chwila jakiegoś święta w tej takiej rzeczywistości, dość takiej chłodnej dzisiaj. I to było absolutnie cudowne. I takie chwile, które rozświetlają samotność. I też dzisiaj jeszcze, jak wychodziłem z pociągu, szedłem przejściem podziemnym na dworcu Warszawa Wschodnia, to też stała mama z dzieckiem. Był taki chłopczyk, taki nieśmiały bardzo, ale widać, że on patrzył na przechodzących ludzi i tak szukał kontaktu i tak mrugał, tak czasem coś tak delikatnie ręką pomachał tym palcem. To było coś cudownego. Takie chwile poczucia bycia razem, że to no, jest tylko chwila, to jest moment. Ale to się, ja nie wiem, ja będę to pamiętał bardzo, bardzo długo. To jest coś takiego właśnie rozświetlającego, ocieplającego. I właśnie co to jest? Czy to jak to powiedzieć? Czym to jest? No nie wiem, czy to jest jakaś, no to nie jest żadna wspólnota, no nie wiem, ale może nawet taka wspólnota ludzka, że widzimy człowieka, który się otwiera przed nami i chociaż na chwilę szuka kontaktu. I to jest po prostu przecudowne. A z drugiej strony siedzimy w pociągu i naprzeciwko mnie siedziała taka, no miła pani, ale kompletnie nie, bez żadnej, no to czasami to popatrzyła, chociaż siedzieliśmy naprzeciwko siebie, czasami tam popatrzyła, ale właściwie tak udawała, że jest sama, że nikogo nie ma tutaj, że ona jest taką, że tak, za taką jakby szybą. I tyle. I ani dzień dobry, ani do widzenia. No, prawda? Dwa oblicza, ludzkie i dwa oblicza świata. No właśnie. Chodzi mi o takie chwile rozświetlające ten świat, czasami szary. Te dzieci, no wspaniałe, po prostu wspaniałe. No dobrze, zapraszam Państwa. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Samotność, osamotnienie, radzenie sobie z tym, układanie relacji, umiejętność, wybór, konieczność, bardzo dużo różnych możliwości. No podzielmy się opowieściami, doświadczeniem. Bardzo proszę. Może ktoś teraz właśnie potrzebuje takiej opowieści, będąc teraz sam, sama. I może to dla niego jest coś bardzo ważnego, no to spróbujmy. Zapraszam. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall, they thought that they were just a about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud, now you don't talk so loud about having this scrounging your next mansion, all kinds of precious gifts. You better take that diamond ring, you better. To him now, cause you can't refuse. When you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secret to conceal. Pani Małgosiu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaki piękny support pani miała, prawda? O, cudownie. No właśnie. No i co? No to proszę powiedzieć, co pani słychać, jak z tą samotnością? Z tą samotnością. Przemierzam właśnie polskie drogi. Jestem na nich absolutnie sama. Znaczy, no nie do końca sama, bo z wami. No to miło, dziękuję. I tak właśnie jechałam, słuchałam i uświadomiłam sobie, że właśnie jestem samotna w moim aucie na pustej drodze i jadę od samotności do samotności. Co mam na myśli? Byłam u mojej przyjaciółki, która jest samotnie wychowującą mamą, wspaniałą córę. I rozmawiałyśmy, pojechałam do niej na 2 godzinki, na chwilę, o 22, bo nie miała absolutnie w ciągu dnia nigdzie więcej czasu. I miałyśmy tylko te 2 godziny. I zrozumiałam, że ona w swoim świecie jest bardzo samotna, mimo że ma bardzo dużo ludzi wokół siebie, bardzo dużo zajęć, bardzo dużo emocji wokół siebie. I gdy do niej przyjechałam, to ona mogła przez 2 godziny nie być samotna, bo byłam z nią. Znaczy, byłam dla niej, byłam razem z nią, w jej trudach, w jej problemach mogła się wygadać. Teraz ja jadę i jestem sama. I to jest nawiązanie do tego, o czym mówił mój przedmówca, że gdy jest się samemu, można porozmawiać trochę samemu ze sobą. Tak. I teraz jadę do domu. I w moim domu czeka na mnie mój mąż, który w tej chwili też jest sam. I to dla niego też jest ten moment, kiedy może pobyć sam. I to są tak różne 3 rodzaje samotności. No tak. Ale prawda. W tej samotności jest bardzo dużo wolności. I w sumie nie traktuję jej jako coś negatywnego, tylko właśnie coś pozytywnego, biorąc pod uwagę, jakie mamy czasy i jak czasem dobrze pobyć, by tak po prostu samemu. Samemu ze sobą, samemu dla siebie, ale też być kimś w tej samotności. Pochylić się nad czyjąś samotnością. Odwiedzić kogoś w tej samotności. Tak. Taka właśnie rozmowa o samotności też jest potrzebna. To takie moje przemyślenia. Bardzo za nie dziękuję. Proszę męża pozdrowić. Szerokiej drogi życzę. I dziękuję raz jeszcze. Również. Dziękuję bardzo. I dziękuję za te miłe słowa. To jeszcze może miłe słowa od pani Małgosi. Ja też pozdrawiam pana Zbyszka, pana Marcina. Bardzo panom dziękuję za obecność. Ma pani Małgosia, tak pisze, dziękuję za Frosta. Uwielbiam ten wiersz. I dalej. Linia nocna, też sprawia, że czuję się odrobinę mniej samotna, widziana. Dziękuję za to. Bardzo dziękuję. No właśnie, pisze o tym, że pośród ludzi, wśród ludzi można także się niekiedy czuć samotnym. Nie życzę tego nikomu, bo to moim zdaniem najstraszniejszy rodzaj samotności. To chyba, o czym pani Małgosia mówiła przed chwilą, o wizycie u tej przyjaciółki, która jest samotna i dała jej uwagę. No i to jest takie piękne słowo, ta uwaga. No takie, no, często powtarzane, ale jakbyśmy się nad słowami zastanowili, czasami wynikają z nich, z tego piękne rzeczy. Uwaga. Uwaga. Czy tam jest waga? Że jak dajemy komuś uwagę, to dajemy, uznajemy czyjąś ważność. Bardzo piękne słowo. Jeżeli to jest, jeśli to jest prawdziwa uwaga, no to czynimy ten kontakt i tę osobę w naszych oczach, w naszej obecności ważną. Ja kiedyś Państwu mówiłem o tym, znalazłem taki cytat, już nie pamiętam, nie mam tej książki ze sobą dzisiaj, ale znalazłem taki cytat pewnej filozofki, myśl amerykańskiej, która mówi o tym, że ważność, no, tak to określa, jest czymś takim, co jest wpisane wręcz w nasze, nie wiem, no tak może powiem już obiegowo, w geny, w DNA, że to właściwie na czym polega ewolucja. Że te wszystkie rzeczy, no najbardziej wydawało się na takim najbardziej prymitywnym poziomie, że chodzi o przetrwanie i przekazywanie dalej, no DNA, prawda? Że to wszystko, to co jest zupełnie najbardziej podstawowe, no to właśnie, dlaczego to jest? Znaczy nie, dlaczego, po co to jest? Dlaczego to jest, że to jest ważne, że to trzeba z jakiegoś powodu robić i to nas zbliża do wszystkich żywych istot. No i właśnie to jest ta, a teraz gdybyśmy przeszli na ten nasz ludzki poziom, no to właśnie to jest ta uwaga, którą możemy sobie dać. No jeżeli dajemy ją sobie, no to wtedy nie czujemy się samotni, nie dajemy, no i nie potęgujemy samotności, bo tak jak pisze pani Małgosia, Małgorzata, można się niekiedy czuć samotnym wśród ludzi, to jest najgorszy rodzaj samotności. I rzeczywiście chyba coś w tym jest. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, zapraszam Państwa. Muzyka, no i rozmowa. Bardzo proszę. Come to the door, Ma, and unlock the chain. I was just passing through and got caught in the rain. Well, there's nothing I want, nothing that you need say. Just let me lie down for a while and I'll be on my way. I was no more than a kid when you put me on the Southern Queen. With the police on my back, I fled to New Orleans. I fought in the dockyards and with the money I made. And the fight was my home and blood was my trade. That's on Lynch, Ponsatula, and Lafayette Town. Well, they paid me a money, man, I'm heading down. I did what I did, and it come easily. For strength and mercy, my role is strangers to me. Old champion Jack Thompson, a field full of mud. Rain poured through the tent to the canvas and mixed with high blood. The 12th, I slipped my tongue over my broken jaw. And I stood over and pounded his bloody body into the floor. Well, the bell rang and rang, still I kept on. Till I felt my glove leather slip between his skin and bone. And the women and the money came fast in the days I lost track. women red, the money green, but the numbers were black. I fought with the man in the silk suits to lay down my bets. I took my good share of mine, I had no regrets. I took the fixed state armory with Big Johnny down. From high in the rafters I watched myself fall. As he raised his arm, my stomach twisted, in the sky it went black. I stuffed my bag with the good money and I never looked back. Understand the end, my every man plays a game. If you know me one different, then speak out his name. Am I with my voice now you don't recognize? And just open the door and look into your dark eyes. I ask of you nothing, not a kiss, not a smile. Just open the door and let me lie down for a while. Now the gray rain's falling, my ring pattern's done. Sun work fields and alleys, I take a will call. If you're a better mind than me, then just step to the line and show me your money and speak out your crime. Now there's nothing I want, my, nothing that you need say. Just let me lie down for a while and I'll be on my way. Every night in the shipyard a man draws a circle in the day. Like I always do. I move with the sun and I take off my shirt. I study him with the cuts, the scars, the pain, man, more time can he erase. I move hard to the left and I strike to the face. Bardziej kocham takiego Bruce'a Springsteena właśnie w takich piosenkach. On naprawdę wie, co to, to samotność, prawda? Słychać to. I to akurat Lou Reed powiedział, że mam magisterium, to nie pamiętam dokładnie, licencjat albo magisterium z dragów, ale doktorat z duszy. No akurat Bruce Springsteen z dragów to nie, ale doktorat z duszy to na pewno ma. Pan Grzegorz, dobry wieczór, witam serdecznie. Jest pan z nami? Tak, jest, świetnie. Jestem. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Witam wszystkich pięknie. Właśnie... Panie Grzegorzu, tylko pan radio ma włączone chyba, nie? Tak, bo słucham pan. No. A no dobrze, a mógłby pan wyłączyć, bo mamy pogłos. Już mówię. Aha. Jest dobrze? No, spróbujmy. Chyba dobrze. Tak, zawsze trójeczki słucham jeszcze Becińskiego, pamiętam. No tak. Mam trochę latek. Nie słychać po panu, żeby miał pan latek dużo. Ale... A, bo wie pan, po dźwięku nic nie słychać. Pamiętam jeszcze Bekińskiego, nawet mam dwa obrazki jego. Kochany facet. Oho, no tak. I co jeszcze powiem? No o samotności mówię, że no mieszkam w domu, mamy kupę ludzi koło siebie. Oho. I tak jak to mówię, gonimy za sobą, gonimy za tym wszystkim, co tam nam potrzeba, no tam... za pieniędzmi, za wszystkim, a samotność tak wygląda, jak wygląda, no. Uh-huh. Potem, jak to się wychodzi, sami jesteśmy sami, nie mamy do kogoś odezwać, bo ten nie ma czasu, tamten nie ma czasu. Uh-huh. I takie to życie nasze, jak to się mówi, szybkie i nie wiem po co. Uh-huh. Tak. Trzeba mieć tylko, jak to się mówi, jak to się mówi, ja bym powiedział, no, spontanicznym, na wszystko inaczej spojrzeć, no, jak Meksiński, no, patrzy inaczej na świat, no. Nie wiem, czy ktoś go pamięta, no. No pewnie, no co pan, panie Grzegorzu, no, oczywiście, że tak. No właśnie o to chodzi, no ja go pamiętam bardzo dobrze, no. To był taki człowiek, no oczywiście miał takie swoje problemy, jak każdy ma. I my też mamy, każdy ma problemy życiowe, no, ale musimy się nauczyć tego, że to nie wszystko, żeby gonić. Jak to się mówi, pieniądz, nie wszystko. Życie się toczy, jak się toczy. Trzeba być człowiekiem, no. Tak mi powiedział kiedyś ojciec, no, żeby być człowiekiem, spójrz na siebie, nie patrz do tyłu, do przodu, tylko bądź człowiekiem, no. Bo życie ulatnie, jest, jakoś życie ulatuje bardzo szybko, no. Tak, prawda. I pan znajduje takich ludzi wokół siebie, którzy odwzajemniają to, co pan mówi teraz? Tak, część tak, część tak. Część tak, a część nie, bo są ludzie, jak są, no, no, zazdrośni, fałszywi, przepraszam za takie wypowiedzi, ale ludzie są różni, no. Nawet w najbliższym otoczeniu, ale trzeba być tylko człowiekiem, to trzeba się szanować. Nie można wyciskać tego jadu, to już nie będę mówił teraz, co się dzieje w naszym świecie, nie, bo wiadomo, co się dzieje, źle się dzieje. Tak, to prawda. Ale no trzeba tylko się zrozumieć, bo tak powiem brzydko, no zrozumieć się, no, no to mowy nie trzeba, że brzydko, ale tak zrozumimy się. I szanujmy się jako ludzie. Tak. I wszystko będzie dobrze, no to układa się. Dziękuję, panie Grzegorzu. Ja też dziękuję, że dzwoniłem się do was. Już nieraz dzwoniłem na antenie, też występowałem. Nie jestem jakimś tam medialnym człowiekiem, ale szanuję strasznie Trójeczkę, bo to jest kapitalny kanał. Wróciła do łask przez parę lat. Nie była taka fajna, ale słucham was od lat 90. No to miło mi bardzo, panie Grzegorzu. I warto dla takich słuchaczy jak pan robić tę audycję. Dziękuję. Dziękuję też. 1000 lat Trójce życzę. Dzięki. Pozdrawiam pana serdecznie. Ja też dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Prawda, że warto dla takich państwa, jak dla takich słuchaczy jak pan Grzegorz, robić tę audycję. Nisko się kłaniam. No to... No dobrze, posłuchajmy może. Do me wrong, do me right, tell me lies, hold me tight, save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely. Say goodbye and say hello. You know it's sure as good to see you, but it's time to go. Don't say no, I don't wanna be lonely tonight. Go away then, Daniel. Go on and do as you please. Darling, you won't see me down on my knees. Undecided and your heart's been divided. That's been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Shape your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. To see me down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now, now. Go on and tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no. Please don't let me be lonely tonight. Pan Wiesław, który jest autorem pięknych listów bardzo i trochę go zaniedbałem. Przepraszam, panie Wiesławie. Ale pisze pan o swoich refleksjach na temat szkoły. Może zacznijmy od tej podstawówki. O tym, jak nauczyciele wówczas starali się kłaść nacisk na integrację klasy. Ale coś, co początkowo wydawało się idealnym pomysłem, wkrótce zaczęło przybierać dziwną formę. Bo dla wielu z nas było to wyzwaniem, by nagle stać się bliskim z osobami, z którymi wcześniej nie łączyła nas żadna więź. Mieliśmy trzymać się razem, zrozumieć się nawzajem, to są cytaty, ale w praktyce to tylko zwiększało poczucie obcości. Im bardziej próbowałem odnaleźć się w tej jednej wielkiej grupie, to znowu cytat, tym częściej czułem się jak outsider. Przez to, że musiałem być miły dla wszystkich, zaczynałem tracić siebie. I zamiast prawdziwych, bliskich relacji rodziły się powierzchowne znajomości. Nie mieliśmy dla siebie czasu, każdy starał się wpasować w wytyczone schematy, zamiast po prostu być sobą. I z czasem zrozumiałem, że samotność wśród ludzi jest gorsza niż brak towarzystwa. Mimo, że byłem otoczony przez setki osób, wciąż czułem się niezrozumiany. Nie mogłem dzielić się swoimi prawdziwymi myślami z nikim, bo nie miałem tej jednej osoby, która by mnie rozumiała. Utrata tego kontaktu sprawiała, że zacząłem bardziej doceniać ciszę i samotność. I to właśnie wtedy nauczyłem się, że prawdziwa bliskość nie polega na tym, by być wszędzie i ze wszystkimi, ale na tym, by znaleźć kogoś, kto zrozumie cię, gdy milczysz. No, jak pięknie pan napisał. Czasami co wydaje się najlepszym rozwiązaniem, może prowadzić do poczucia izolacji. Warto pielęgnować głębsze relacje, nawet jeśli oznacza to, że trzeba wyjść poza utarte schematy. Bycie samym w tłumie może nauczyć człowieka, jak ważne jest odnalezienie prawdziwych przyjaciół, a nie tylko dobrze wyglądających znajomości. Pozdrawiam pana, panie Wiesławie. No to pięknie o tym milczeniu pan napisał. Może to jest rodzaj testu, prawda? Nie wiem, czy to właściwe słowo, ale rzeczywiście być może chodzi o to, żeby znaleźć kogoś, kto zrozumie się, gdy milczysz. No właśnie tak. No to zapraszam. Jeszcze tu mam piękny mail od pana Janka z okolic Sobótki, jak pisze. Ale to może za chwileczkę. people who need people. To teraz pan Janek z okolic Sobótki. Użyczam mu wokalu i to brzmi tak. Byłem od jakiegoś czasu w drodze. Po pracy w drodze do domu zabrałem ze sobą tylko swoje myśli i zimną kawę, którą zapomniałem wypić. Tego dnia czułem, że coś jest nie tak, choć nie potrafiłem dokładnie określić, co to jest. No, czasami tak mam. Przez chwilę czuję, że wszystko mnie przytłacza, jakby rzeczywistość zbliżała się zbyt szybko. I choć byłem wśród ludzi, w tłumie, na ulicy, w sklepie, w drodze do domu, miałem wrażenie, że jestem całkowicie sam. Tego dnia, jak wiele razy wcześniej, postanowiłem na chwilę odciąć się od świata. Pomyślałem, że najlepiej będzie, jeśli po prostu wezmę chwilę dla siebie. Wszedłem do parku, usiadłem na jednej z ławek, zamknąłem oczy i po prostu byłem. Nie było ludzi, nie było hałasu, nie było telefonów, tylko ja i moje myśli. Chociaż mogłoby się wydawać, że czuję się samotny, to w rzeczywistości czułem się bardziej sobą niż kiedykolwiek. Czasem w chwilach ciszy odkrywałem rzeczy, które wcześniej były nieuchwytne. Moje myśli stały się jak spokojna rzeka, która płynęła w jednym kierunku, a ja mogłem po prostu patrzeć na nią, zamiast pędzić razem z nią. Samotność nie miała tu nic do rzeczy. To było bycie samemu, z własnymi myślami, z własnym umysłem, bez presji świata zewnętrznego. Zrozumiałem wtedy coś, co wcześniej mi umknęło. Samotność to nie to samo, co bycie samemu. Samotność to jest uczucie, które nas przytłacza, kiedy czujemy, że jesteśmy odłączeni od innych, gdy brak nam kontaktu z innymi ludźmi. A bycie samemu to wybór. To decyzja o tym, żeby na chwilę się zatrzymać, usiąść, znaleźć spokój. To momenty, w których możemy naprawdę poznać siebie, a nie być zagubionymi w oczekiwaniach innych. I choć w tym momencie czułem się sam, to wiedziałem, że to nie jest to samo, co samotność. Chciałem tylko na chwilę zatrzymać czas, odciąć się od zgiełku i usłyszeć swoje myśli. Dziś rozumiem, że takie chwile są niezbędne. Bycie samemu to nie oznacza, że coś jest nie tak. To naturalna potrzeba każdego z nas, żeby na chwilę wyjść poza tłum, zwolnić tempo i pozwolić sobie na odpoczynek w samotności. Dzięki tym chwilom zrozumiałem, że nie trzeba bać się momentów, kiedy czujemy, że jesteśmy sami. To w nich możemy odkrywać prawdziwy spokój i siłę, którą daje kontakt z samym sobą. Warto odróżnić chwilową potrzebę bycia samemu od rzeczywistej samotności. Nie bójmy się chwil, w których czujemy się samotni, bo to one często prowadzą do najważniejszych odkryć o nas samych. Panie Janku, dziękuję i pozdrawiam. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Don't know how the river got so wide. so close to everything we've lost. We'll never have to lose it. Tomorrow to the tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from my window in the Tower of Song. Jeszcze na pożegnanie, a propos tej piosenki, fragment maila Eryka. Kiedy samotność przychodzi do mnie z naprawdę wielką siłą, nie bronię się. Pozwalam jej przeszyć mnie na wylot, bo nie ma sensu się bronić, ona i tak to zrobi. W takich chwilach, zamiast skupiać się wyłącznie na istnieniu ulubionego wiersza czy piosenki, próbuję wyobrazić sobie, że ten ktoś, kto pisze lub śpiewa, naprawdę jest. I patrzy na mnie z drugiej strony dźwięku. Stojąc na drugim brzegu kropli atramentu, rzuca w moim kierunku linę i nie pozwoli mi utonąć. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję pani Ireno, Irena Dan. Dziękuję Darku, Darek Pieruk. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski i Michał Żołądkowski zaraz będzie z państwem. Do usłyszenia. Thank you. Mm-hmm.